Best DJ Zone στους 92,6. Στα DEX, ο G-PAL. to give so much more. The time is now. Every time you know. Best DJ Zone στους 92,6. Στα Dex, ο G-Pal. στα DEX ο Τσιπάλ. Thank you. DJ Zone στους 92,6 στα Dex, ο Τζι Πάρα. Best.